मंत्र पाठ। ओम सहनावतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ येन धौता गिरः पुंसाम् विमलैः शब्दवारिभिः तमश्चाज्ञानजम्भिन्नम् तस्मै पाणिनये नमः। वाक्यकारपवरुचि भाष्यकारं पतञ्जलिं पाणिनिसूत्रकारं च प्रणतोऽस्मि मुनित्रयम्। ॐ शान्ति शान्ति शान्ति। सभी को सादर नमस्ते। आइए आप सभी का जो है प्रसमृति पाठ में स्वागत है। ईश्वर के असीम अनुकंपा से असीम कृपा से हम जो है प्रथम अध्याय के तृतीय पाद का 23 नंबर सूत्र तक जो है हमने पढ़ लिया था। प्रकाशन से आख्या आज उदो नूर्ध्व कर्मणी ये चलेगा। निकाल लीजिए उदो नूर्ध्व कर्मणी 1-3-24 है। उदह सकारांत पुगलिंग उत्त शब्द पंचमी विभक्ति एक वचन अनूर्ध्व कर्मणि नकारांत नपुंसक लिंग अनूर्ध्व कर्म शब्द सप्तमी विभक्ति एक वचन समास है। अनूर्ध्व कर्मणि में ऊर्ध्व कर्मणि में कर्मधारय समास है। मन ऊर्ध्वम चादह कर्म च मन ऊर्ध्वम च तत्कर्म च इति ऊर्ध्व कर्म और एक कर्म धारे से बात हो गया और न ऊर्ध्व कर्म अनूर्ध्व कर्म तस्मिन अनूर्ध्व कर्मणि नहीं तत्पुरुष समास हो गया। ऊपर से स्था की अनुवृत्ति आ रही है। समस्था जो 1-3-22 है उससे स्था की अनुवृत्ति आ रही है। रात में पदम का प्रकरण चल ही रहा है तो आपने पदम की अनुवृत्ति आ रही है तो क्या अर्थ हो गया जी। अनूर्ध्व कर्मणि अर्थे उत्पूर्वात स्था धातु पर आत्मनेपदम भवति। तो अनूर्ध्व कर्मणि अर्थे तो ऊर्ध्व माने ऊपर कर्म माने क्रिया अर्थात ऊपर की जो क्रिया है ऊपर उठना जो अर्थ है उसको कहेंगे ऊर्ध्व कर्म। ऊपर की क्रिया ऊपर उठने की क्रिया और अनूर्ध्व कर्म हुआ कि ऊपर उठने उठना उठने की क्रिया माने ऊपर उठना अपने आप में क्रिया है कर्म माने क्रिया। तो ऊपर का कर्म माने ऊपर उठना अर्थ में वर्तमान यदि नहीं होगा तो अनूर्ध्व कर्म माने ऊर्ध्व कर्म ऊपर उठने अर्थ से भिन्न अर्थ में उत्पूर्वक स्था धातु से परे आत्मनिपद हो जाता है। जैसे दिया है गेहे उत्तिष्ठते कुटुंबे उत्तिष्ठते तो उत्पूर्वक स्था धातु जैसे उत्तिष्ठति तो उत्तिष्ठति का क्या अर्थ होता है जो उठता है उत्तिष्ठतु उठता तो ऊपर उठना हो गया ना जी तो उत्पूर्वक स्था उत्तिष्ठति जब ऊपर उठना अर्थ होगा तब तो परस्मी पद हो जाएगा जैसे उत्तिष्ठति बनता है परंतु जब ऊपर उठता है ऐसा अर्थ न होगा तब जो है उत्पूर्वक स्था धातु से परे आत्मनेपद हो जाता है। तो गेहे उत्तिष्ठते घर में उन्नति करता है माने घर में माने ऊपर उठना अर्थ नहीं है कि जैसे उत्तिष्ठति माने ऊपर उठता है माने उठता है ऐसा अर्थ है तो बल्कि घर में उन्नति करता है। तो उत्तिष्ठते का मतलब है यहाँ पर उठता नहीं है घर में उन्नति करता है, कुटुंब में उन्नति करता है, अपने रिलेशन जो संबंधी है कुटुंब है उसमें उन्नति करता है। तो ये अनूर्ध्व कर्म हो गया। आगे है उपान मंत्र करने, उपा मन उपा मंत्र करने, इसमें कोई विशेष नहीं है, कुछ भी नहीं है। उपा मंत्र करने, उपा मंत्र करने उपात, उपान मंत्र करने है, गलती इसमें लिखा हुआ है। उपान मंत्र करने नौ जो है ना, नौ हलंत है। उपान मंत्र करने, हमारे में उपा कर दिया हुआ गलत है। उपान मंत्र करने माने उपात, अकारांत पुमलिंग उपशब्द पंचमी व्यक्ति एक वचन है। मंत्र करने अकारांत नपुंसक लिंग मंत्र करण शब्द सप्तमी व्यक्ति एक वचन। मंत्र करने में समास है, बोलते हैं कि मंत्र करणम यस्य, जिसका साधन मंत्र है, जिस धात्वर्थ का साधन मंत्र है वह मंत्र करणार्थ है। यस्य यस्य धात्वर्थस्य मंत्र करणम यस्य, जिस धात्वर्थ का साधन मंत्र है उस धात्वर्थ को कहेंगे मंत्र करण। तो अर्थ क्या हो गया जी, मंत्र करने अर्थे उपपूर्वात था धातु पर आत्मने पद स्थार आत्मने पद की अनुवृत्ति आ रही है। तो मंत्र करण अर्थ में, तो मंत्र साधन है जिसका, जिस धातु का, उस अर्थ में जो है उपपूर्व स्था धातु से परे आत्मने पद होता है। जैसे उदाहरण दिया है, इंद्रियागार पत्यम उपतिष्ठते, इंद्रिया गार्हपत्यम उपतिष्ठते। तो यहां पर जो है इंद्रिया माने इंद्र संबंधी, इंद्र देवता से संबंधित जो ऋचा है इंद्रिया, इंद्रिया गार्हपत्यम उत्तिष्ठते, तो इंद्र देवता वाली जो ऋचा है उसके द्वारा इंद्री इंद्रिया है, लिंग यहां पर है इंद्र देवता वाली ऋचा। तो ऐन्द्री का तृतीय हो जाएगा, जैसे नदी का नद्या, ऐसे ऐन्द्री का ऐन्द्रिया। तो ऐन्द्रियागार्हपत्यम उपतिष्ठते, इंद्र देवता वाली जो ऋचा है उससे, उसके द्वारा गार्हपत्य अग्नि जो है, अनेक प्रकार की अग्नि होती है, आवहवनीय अग्नि, गार्हपत्य अग्नि, ये सब अग्नि है, मीमांसा दर्शन में सब आया है। तो गार्हपत्य अग्नि है, गृहस्थी का है। तो इंद्रिया माने इंद्र देवता वाली जो ऋचा है, मंत्र है, उसके द्वारा गार्हपत्यम अग्नि, गार्हपत्य अग्नि का विशेषण है, गार्हपत्य अग्नि अग्निम उपतिष्ठते, गार्हपत्य अग्नि के समीप जाता है। तो यहां पर जो है ये मंत्र साधन हो गया समीप जाने का, मंत्र करण अर्थ हो गया, माने मंत्र साधन है जिस धातु अर्थ के। तो यहां पर उपपूर्वक स्था धातु का साधन है मंत्र, क्योंकि यहां पर इंद्र देवता वाली जो ऋचा है मंत्र है, इंद्र देवता वाली ऋचा के द्वारा गार्हपत्य के समीप जाता है, अर्थात इंद्र देवता वाले ऋचा को बोल करके गार्हपत्य अग्नि के समीप जाता है, उपतिष्ठते। तो यहां पर समीप जाता है, तो समीप उपपूर्वक स्था धातु यहां पर समीप अर्थ में, मतलब जाने समीप जाने अर्थ में हो गया। तो यहां पर इस धातु, ये इंद्र देवता साधन बन गया उस धातु अर्थ का, इसलिए करें इंद्र देवता वाले ऋचाओं के द्वारा, ये हो गया। समझ में आ गया जी, अनंत जी समझ में आया जी? हाँ, तो इंद्र देवता वाली ऋचाओं के द्वारा समीप में जाता है, समीप जाता है, कार्पत्य अग्नि के समीप जाता है। ऐसे कि आग्नेया आग्निध्रम उपतिष्ठते, तो आग्नेया आग्नेयी है आग्नेया, अग्नि माने अग्नि ऋचा वाली, अग्नि देवता वाली जो भी ऋचा है, अग्नि देवता वाला जो मंत्र है, तो अग्नि देवता वाली जो ऋचा है उसके द्वारा आग्निध्र अग्निध्र अग्नि को जो धारण करने वाला आग्निध्र होगा, तो अग्नि को धारण करने वाला से संबंधित उसके समीप जाता है, तो आग्निध्र के पास जाता है। अगर अग्नि देवता वाली ऋचा को बोला फिर आग्निध्र के पास गया, कुछ होगा आग्निध्र। तो यहां पर मंत्र करण अर्थ हो गया। आगे है अकर्म का च, अकर्म का च, अकर्म का अकारांत पुमलिंग अकर्मक शब्द पंचमी विभक्ति एक वचन। च जो है अव्यय पद है, च जो है अव्यय पद है, तो क्या अर्थ हो गया जी? ऊपर से उपात उपान मंत्र, उपान मंत्र करने से उपात की अनुवृत्ति आ रही है, उपात की अनुवृत्ति आ रही है। और स्था धातु की अनुवृत्ति आ रही है, समाप्त विभेद स्था जो 1322 है उससे था की अनुवृत्ति, मैंने स्थ की अनुवृत्ति आ रही है, और आत्म पदम का तो प्रसंग चल ही रहा है। तो अर्थ क्या हो गया जी? अकर्मकात उप पूर्वात स्था धातु पर आत्मने पदम भवती, यह अर्थ हो गया कि अकर्मकात उप पूर्वात स्था धातु पर आत्मने पदम भवती, अकर्मक उपपूर्वक स्था धातु से परे आत्मने पद होता है। यह तो उदाहरण है, यावत भुंगतम उपतिष्ठते, तो यावत भुंगतम उपतिष्ठते यावत भुंगतम उपतिष्ठते देवदत्त, कोई भी नाम ले सकते हैं। तो यावत भुंगतम कितने, यावत भुक्तम सॉरी भुंगतम नहीं, यावत भुक्तम जितने भुक्त है, जितने भुक्त खाया जाता हुआ है उसके समीप उपस्थित होता है देवदत्त, अर्थात यावत भुक्तम से मतलब हुआ कि देवदत्त जो है प्रत्येक भोजन में उपस्थित होता है। तो प्रत्येक भोजन में उपस्थित होता है, प्रत्येक भोजन में मैंने आ खड़ा हो जाता है, भोजने भोजने सन्निधीयते, ये अर्थ किया है कि भोजने भोजन मैंने प्रत्येक भोजन में वह उपस्थित हो जाता है, खड़ा हो जाता है, खड़ा होता है। तो स्था धातु जो है यहाँ पर जो है अकर्मक है, तो उपपूर्वक जो है अकर्मक स्था धातु से परे जो है आत्मने पद हो गया है, तो यहाँ पर वही उपतिष्ठते, वहां पर उपाल मंत्र करने में जो उपपूर्वक स्था धातु सकर्मक था, सो ध्यान रखेंगे वहां पर उपपूर्वक स्था धातु सकर्मक था, परंतु यहां पर अकर्मक उपूर्वक स्था धातु, तो स्था धातु तो वैसे लज्जा सता से जागरणम वृद्धि क्षय जीवित मरणम शयन क्रीड़ा रुचि दीप्तर्तन धातु ग्रंथे धातु ग्रंथे अकर्मक आहो, तो लज्जा सत्ता स्थिति तो स्था धातु नहीं, यहां पर तो अकर्मक है। तो अकर्मक स्था धातु से परे जो है आत्मरे पद हो गया है तो उपतिष्ठते बन गया है। आके अब आगे है उद्विभ्याम तपह, उद्विभ्याम तपह इकारांत पुमलिंग उद्वि शब्द पंचमी विभक्ति बहुवचन तपह सकारांत नपुंसक लिंग तपह है ना, तपस तपह पकारांत है, सकारांत नहीं, गलत में बोल दिया, सकारांत पकारांत पुमलिंग तप शब्द पंचमी विभक्ति एक वचन है। समास है उद्विभ्याम में उत च विश च इति उद्वी ताभ्याम उद्विभ्याम इत्रित योग द्वंद हो गया। अकर्म का त्रापद पद के मृत्यु आ रही है तो अर्थ क्या हो गया, उत पूर्वात विपूर्वात च अकर्म का तप धातु पर आत्मने पदम भवती। बोल रहे हैं कि तप संतापे है ये धातु तो उत वि उपसर्ग पूर्वात, उत पूर्वात वि पूर्वात अर्थात उत वि उपसर्ग पूर्वात अकर्म का तप धातु पर माने तप तप संतापे धातु पर तपो धातु पर तप धातु पर आत्मने पदम भवति, कर्तरी अर्थे आत्मने पदम भवति। उदाहरण है उत्तपते वितपते, तो उत्तपते और वितपते तो उत्पूर्वक ये जो तप धातु हो गया ये आत्म उत्तपते माने बहुत अधिक गर्म होता है, अति संताप युक्त होता है। उत्तपते यदि कोई दुखी हो रहा है, बहुत अधिक दुखी हो रहा है तभी कहेंगे उत्तपते, देवदत्त उत्तपते अर्थात देवदत्त अति संताप युक्त होता है, अकर्मक है, अति संताप माने बहुत दुखी होता है तो अति संताप युक्त होता है, या उत्तपते खूब गर्म होता है ये भी अर्थ हो गया। वितपते हो गया विशेष रूप से गर्म होता है, या वितपते का अर्थ हो गया संताप को हटाता है, ऐसा भी अर्थ कर देंगे, विपरीत अर्थ में हो जाता है। तो वितपते विशेष रूप से गर्म होता है, उत्तपते खूब गर्म होता है, अधिक गर्म होता है, विशेष वि माने विशेष रूप से गर्म होता है, और विपरीत अर्थ में भी होता है तो वितपते तो तपते माने संतापित होता है, संताप युक्त होता है, और वितपते का तो हो गया संताप से संताप से रहित होता है अर्थात संताप को हटाता है, रहित अर्थ में हो गया, ऐसा भी अर्थ हो जाएगा। आगे है आंगो यमहनः, आंग नकारांत पुमलिंग आंग शब्द पंचमी विभक्ति एक वचन, यमहनः नकारांत पुमलिंग यमहन शब्द पंचमी विभक्ति एक वचन है। समास है यमश्च हंच इति यम, यमश्च हंच इति यमहन तस्मात् यमहनः, यमहनः समाहारद्वंद समास हो गया। अकर्म कात के अन्य तैयारी आपने पदम की तो अर्थ क्या हो गया जी, आंग ये यमहन दो है इसलिए आंग पूर्वाभ्याम ऐसा कर दीजिएगा, आंग आंग पूर्वाभ्याम अर्थात आंग उपसर्ग पूर्वाभ्याम अकर्म काभ्याम यमहन इत्येताभ्याम धातुभ्याम या यमहन भ्याम धातुभ्याम परह कर्तरी अर्थे आत्मने पदम भवति। आंग पूर्वक यम अकर्मक यम हन धातु से परे कर्ता अर्थ में आत्मने पद होता है, कर्ता का अपने आप लकर्णी जभावित कारण के भय वो कर्तरी का अध्याहार हो जाता है, आज आक्षिप्त हो जाता है वह। तो उदाहरण है आयच्छते आयच्छेते आहते और आघ्नाते, जैसे आयच्छते आयच्छते आयच्छते का अर्थ होता है हाथ फैलाता है, हाथ पसारता है और नहाते अर्थ होता है फूकता है, या आयच्छते का अर्थ हुआ हाथ फैलाता है, हाथ पसारता है, और यहां पर आयच्छते का अर्थ लंबा होता है, ये भी है आयच्छते, तो ये लंबा होता है तो लंबा फैलाना ही होता, पसारना ही अर्थ हुआ, तो आयच्छते लंबा होता है, आयच्छते हाथ पसारता है, और आहते हो गया चोट करता है या ठोकता है, चोट करता है ठोकता है, और आग नाते भी ऐसे ही है। तो आयच्छते की सिद्धि अंग पूर्वक यम धातु है, पूर्व शब्द लये आयम शब्द, अब यहां पर इशु गमी यमाम छ, इशु गमी और यम को जो है यहाँ पर शब्द का जो अ है उसको मान करके यम की अंग संज्ञा है, अंग संज्ञा होने से इशु गमी यमाम छ, इशु गमी और यम धातु जो है उसको अंग, इशु गमी यम अंग के अंतिम अल के स्थान पर छ होता है। इशु गमी यमाम छ हमने पढ़ा दिया हो कि नहीं जी गच्छति की सिद्धि में अनंत जी, इशु गमी यमाम छ पढ़ाया हो कि नहीं? पढ़ाया कि आपने? पढ़ाया है सर जी मेरा। हमें तो लगता है कि इशु धातु गम धातु यम धातु को छ होता है, शित के परे रहते तो शप्सित है ना, तो यहाँ पर यम को छ हो गया, तो अब अलुंतेस परिभाषा से अंतिम इशु गमी यम इते शाम धातु नाम अंगा नाम इते शाम अंगा नाम अंतस अल स्थान छकार आदेश भगवती स्थिति प्रत्यय प्रदर्शित प्रत्यय के परे रहते, तो ये म को छ गए तो आ य छ अत, अब छे च छकार के परे रहते ह्रस्व को तुकागम हो जाते, ह्रस्व स्फीति के तुक है उसी के नीचे जो है छे च छकार के परे ह्रस्व को तुकागम होता है, हमें ये भी पढ़ा दिया होगा ना गच्छति के पढ़ाते समय, छकारे पड़ता ह्रस्व से तुकागम भगवती, तो छ परे है उसको तुक हो गया, हमने ह्रस्व से अंतावयवतुक भवती, तो यहाँ पर अंतावयवतुक हो गया तो आ य तुक छ अत, अनुबंध लो आ य त छ अत, उसके पश्चात स्तो सुनासु से त को च कर दीजिए, सकार सवर के सामने सकार सकार सवर होता है, और आ य छ अत चिता टेरे से एक कर दीजिए तो आ य छते बन गया। ऐसे ही आहते जो है चोट करता है, फूकता है, अंग है, रहन है, सप है, त है, अदादिगण का इसलिए प्रवृत्ति सब से प्रत्यय का लुक हो गया, प्रत्यय स्लोप लुक स्लोप के प्रत्यय के दर्शन की लुक स्लोप संज्ञा होती है, तो आहन त है अपने से एक कर दे तो आहंते, अब जो है आहंते में न का लोप हो जाता है, वह न का जो लोप होता है वह अनुदात्तोप देश वनत अनुत्यादि नाम लोप देंगे, ये जो है ये निकाल लीजिए छठा अध्याय चौथा पाद का, छठा अध्याय चौथा पाद का 37 नंबर सूत्र है, छठा अध्याय चौथा पाद 37 अनुदात्तोप देश वनति तनुत्यादि नाम अनुनासी का लोपो झलि कंगी थी, यदि पढ़ा दिया हो क्या तो अनुदात्तोपदेशानाम अनुनासिकांतानाम वनते तनुत्यादीनाम चांगानाम जलादुकंगति प्रत्यय परतः अनुनासिकस्य लोपो भवति, माने जलादि के तिल के पर रहते अनुदात्तोपदेश अंगों को, अनुनासिकांत अंगों को, वन धातु को, और तनुत्यादीनाम और तनोति इत्यादि जो है, तनोत्यादि जो है तनोति तनु विस्तारे तनोत्यादि गण जो देखेंगे तो तनोत्यादि अंगों के अंग जो है उस तनोत्यादि अंग के अनुनासिक के स्थान में लोप होता है, तो यहां पर जो है यहाँ पर जो है हन हिंसा गत्यो, हन हिंसा गत्यो जो है ये हन धातु जो है अनुदात्तोपदेश है। धातु पाठ में एक बार देख लेंगे, अनुदात्तोपदेश है। तो अनुदात्तोपदेश, उपदेश में अनुदात्त, तो हन धातु में हकार प्रवृत्ति जो अकार है वह अनुदात्त है, वह क्या है जी, अनुदात्त है। तो अनुदात्तोपदेश है, धातु पाठ में देखना चाहें तो देख सकते हैं, देख लीजिए अनुदात्तोपदेश। तो अनुदात्तोपदेश के अनुनासिक का लोप होता है, झलादि कित के परे रहते, तो यहाँ पर जो त है झलादि कित गित है, सार्धात का अंकित से अपित विद्वत होता है, तो ये झलादि गित के परे रहते अनुदात्तोपदेश जो हन है उसके अनुनासिक का लोप होता, न का लोप हो गया, तो आह, तो आपने बताम आहते ऐसा हो गया। और आघ्नाते जो है आहन सब आताम है, आहते आघ्नाते तो आताम आतम हुआ, तो आहन आताम है। तो यहाँ पर गम हन जन खन घसम लोपी से हन के उपधा का जो है लोप हो गया है, तो हकार प्रवृत्ति अकार का लोप हो गया, तो आह न आताम है। अब हो हंसे यानी नेसु जो है इत नित के परे रहते जो है ना, तो यहाँ पर हका हंती के हकार को कुत्त कवर्ग हो गया है, जो कि पहले पढ़ा दिया हूं, तो यहाँ पर हको घ हो गया, तो आग न आताम आघ्नाताम और टीतम टेरे से एकार हो गया, आताम जो है उसको ये हो गया आघ्नात ए आम को ए हो गया, आताम में आम है उसको ए हो गया, तो आघ्नात ए आघ्नाते ये बन गया, चोट करता है ठोकता है, समझ गए जी। हाँ जी, अपने धातु पाठ में देख लिया अनुदात उपदेश है कि नहीं? नहीं देखा, चल देखता, वही है और कुछ तो है ही नहीं। हाँ जी, नहीं देखा जी, धातु पाठ मेरे पास यहाँ नहीं है, कल से मैं यहाँ लगाने का कोशिश करूंगा। आगे है, चलिए आगे चलते हैं। आगे है समोगम्य ऋषिभ्याम, समोगम्य ऋषिभ्याम समह मकारांत पुमलिंग समसत पंचमी एक वचन है, गम्य ऋषिभ्याम इकारांत पुमलिंग गम्य ऋषि शब्द पंचमी द्विवचन है। समास है गम्य ऋषिभ्याम में गमिश्च ऋषि गम्य ऋषि ताभ्याम गम्य ऋषिभ्याम त्रयोग द्वंद्व हो गया। अकर्म का द्वारा आत्म पद की अनुमति आ रही है, तो क्या अर्थ हो गया, समपूर्वाभ्याम गम ऋषिभ्याम धातुभ्याम अकर्म काभ्याम, समपूर्वाभ्याम अकर्म काभ्याम गम ऋषिभ्याम धातुभ्याम पर आत्मने पदम भवती। हाँ, संपूर्वक जो है गम और ऋच धातु से परे आत्मने पद होता है, तो आत्मने पद हो गया संपूर्वक गम धातु से, संपूर्वक गम धातु से और ऋच से, तो गम से तो संगच्छते वैसे गच्छति बनता है, परंतु यहाँ पर संगच्छते ऐसा हो गया, ऋच से जगह समृच्छते हो गया, तो संगच्छते। हाँ जी बोलिए। ये सूत्र मेरे पास कुछ अलग से लिखा है, क्या लिखा? समोगम्य ऋच्छि प्रच्छित स्वरत्यर्थेषु विधिभ्यः करके लिखा है। हाँ, वो जो है ना वार्तिक को भी जोड़ दिया हुआ है। अच्छा, मूल सूत्र है पाणिनि जी का सम्य मने समोगम्य ऋच्छिभ्याम है, इन इनसे भी होता है, इसलिए उसको जोड़ दिया है वार्तिक। अच्छा, को भी ठीक समझ गए जी। वैसे सूत्र है समोगम्य ऋषिभ्याम, काश का में फिर पढ़ाएंगे आपको उसको, तो संगच्छते समृच्छते इसमें कोई विशेष है ही नहीं, ऋच्छ से ऋच्छते कर दीजिए, संगच्छते से संगच्छते गम का संगच्छते बन जाएगा, गम छ है म को अनुस्वार कर देंगे, न से अनुस्वार से वर्षा बनना संग हो गया ना, संगच्छते, सम को मौक अनुस्वार हुआ है, सम गच्छते, तो सम के मौक मोनुस्वार नस प्रांत से नहीं गलत में बोल दिया, मोनुस्वार हो जाएगा, और मोनुस्वार से मकार को हल्के परे से अनुस्वार हो जाता है या पद के अंत में, तो यहाँ पर जो है मौक अनुस्वार हो गया, ग हल परे है और अनुस्वार से प्रसवर्ण हो गया, अनुस्वार को प्रसवर्ण ग हो गया, तो संगच्छते समृच्छते ऐसा बन गया। संगच्छते का अर्थ हो गया कि मिलता है, साथ साथ चलता है, संगच्छते संगच्छध्वम संबद्धध्वम आया ना जी, संगच्छध्वम संपूर्वक गम धातु जो है आत्मने पद, तो संगच्छध्वम आत्मने पद किया हुआ है वहां पर वेद मंत्र में, तो संगच्छध्वम मने साथ साथ चलो, लोट लकार है, साथ साथ चलता है, संगच्छते मन साथ साथ चलता है, मिलता है, और समृच्छते समृच्छते ऋच्छ धातु है, ऋच्छी धातु है ऋच्छी, तो वह प्राप्ति अर्थ में, तो समृच्छते तो प्राप्त होता है ऐसा, समृच्छते और कठोर होता है ऐसा भी अर्थ होता है, ऐसा भी अर्थ मिलता है, संगच्छते मिलता है, समृच्छते कठोर होता है या समृच्छते प्राप्त होता है। आगे है निसमुपविभ्यो वह निसमुपविभ्य इकारांत पुमलिंग निसमुपवि शब्द पंचमी विभक्ति बहुवचन वह वह ये जो है ये है एकारांत, वैसे वे स्पर्धायाम है एकारांत पुमलिंग वे शब्द, यहाँ पर वे का एको आ हो जाता आदेश उपदेश स्थिति से, तो फा हो जाता, तो आकारांत भी कह सकते हैं, तो आकारांत पुमलिंग फा शब्द पंचमी विभक्ति एक वचन है। समास है निसमूप विभ्य निश्च समच उपश्च विश्च इति निसमूप वयः तेभ्य निसमूप विभ्य योग द्वंद हो गया, आत्मने पदम की अनुमति आ रही है, तो अर्थ क्या हो गया जी, नी सम उपवी इत्येतेभ्य वे है ना जी, इसलिए एक में इत्येवं पूर्वात ऐसा अर्थ कर दीजिए, बोले नी सम उपवी पूर्वात ऐसा, नी सम उपवी पूर्वात वे धातु पर कर्तरी अर्थे आत्मने पदम भवती ऐसा हुआ, माने नी सम उपवी इत्येवं पूर्वात इत्येवं उपसर्ग पूर्वात वे धातु पर माने वा वा भी कह सकते हैं, वे भी कह सकते हैं, वे कोई वा होता है, तो वा धातु पर अर्थात वे धातु पर कर्तरी अर्थ आत्मने पदम भवति, कर्तरी हम जो बार बार जो बोल रहे हैं कर्ता ला कर नीचे भाविता कर्म के भी उसको ध्यान में रख करके, उदाहरण है निह्वयते संह्वयते उपह्वयते विह्वयते, तो निह्वयते वे धातु है वे, निपूर्वक वे धातु है लट हो गया है, निह्वे सप त है सप को अ हुआ, और एचो याव कर दीजिए निह्वय कोते निह्वयते वे स्पर्धायाम शब्दे च, वे जो है स्पर्धा अर्थ में और शब्द अर्थ में ये होता है, वे जो है स्पर्धा अर्थ में और शब्द अर्थ में दो अर्थ में होता है, तो यहां पर निह्वयते निह्वयते का क्या अर्थ होगा जी, निह्वयते निश्चित रूप से शब्द अर्थ यहाँ पर अर्थ करेंगे, स्पर्धा अर्थ शब्द अर्थ, तो निश्चित रूप से बुलाता है, निश्चय रूप से बुलाता, संग होयते अच्छी प्रकार से बुलाता है, उपह्वयते समीप बुलाता है, विह्वयते विशेष रूप से बुलाता है, इसमें कोई भी विशेष चीज नहीं है। निर्भयते निश्चित रूप से बुलाता है, संघवयते अच्छी प्रकार से बुलाता है, उपवयते मने समीप बुलाता, विवेचन विशेष रूप से बुलाता है इत्यादि, युद्ध के लिए बुलाता है इत्यादि। आगे है स्पर्धाया मांग, स्पर्धायाम स्पर्धा आकारांत स्लिंग स्पर्धा शब्द सप्तमी व्यक्ति एक वचन है, अंग नकारांत पुलिंग अंग शब्द पंचमी व्यक्ति एक वचन है, स्पर्धायाम सप्तमी व्यक्ति एक वचन है, अंग पंचमी व्यक्ति एक वचन है। निसमुपविभ्य वह से वह के अनुत्यारी आत्म पदम की अर्थ अनुत्यारी क्या अर्थ हो गया, आंग पूर्वात आंग उपसर्गा उपसर्ग पूर्वात धातु पर आत्मने पदम भवती करती अर्थी स्पर्धायाम अर्थे स्पर्धा अर्थ में स्पर्धा विषय होने पर स्पर्धा अर्थ में स्पर्धायाम अर्थे आंग पूर्वात में धातु पर आत्मने पदम मल्लो मल्लम आह्वयते उदाहरण है तो मल्लो मल्लम आह्वयते स्पर्धा हो रहा है आंग धातु है तो मल्लो मल्ल मल्ल माने पहलवान एक मल्ल जो है पहलवान जो है दूसरे पहलवान को आह्वयते ललकारता है पराजित करने की इच्छा से मल्ल युद्ध के लिए बुलाता है ललकारता है अर्थात स्पर्धा करता है। यह हो गया तो एक पहलवान मल्लो मल्लम आह्वयते एक पहलवान दूसरे पहलवान को युद्ध के लिए ललकारता है कुश्ती के लिए माने कुश्ती के लिए मल्ल युद्ध माने कुश्ती मल्ल युद्ध के लिए ललकारता है अर्थात मल्ल युद्ध के लिए स्पर्धा करता है मल्ल युद्ध के लिए बुलाता है स्पर्धा अर्थ हो गया ना स्पर्धा विषय है यहाँ पर माने स्पर्धा सीधे स्पर्धा मतलब स्पर्धा विषय इसलिए ये कह रहे कि विषय स्पर्धा है तो आपस में स्पर्धा है एक दूसरे से इसलिए ललकार रहा है बुला रहा है तो कुश्ती के लिए कुश्ती की स्पर्धा करता है। ऐसे ही है छात्र छात्रम आह्वयते एक छात्र दूसरे छात्र को स्पर्धा से ललकारता है एक छात्र दूसरे छात्र को बुलाता है, है। शास्त्रार्थ करने के लिए या कोई तर्क वितर्क करने के लिए बुलाता है, है? ऐसे ही जैसे मान लो कृष्ण कृष्ण चानूरम आह्वयते कृष्ण जो है चानूर को युद्ध के लिए ललकारता है चानूर को युद्ध के लिए ललकारता है युद्ध के लिए अर्थात पराजित करने की इच्छा से युद्ध के लिए ललकारता है बुलाता है। आगे है गंधना वक्षेपण सेवन साहसिक्य प्रतियत्न प्रकथन प्रकथनोपयोगेषु क्रियः गंधना वक्षेपण सेवन साहसिक्य प्रतियत्न प्रकथनोपयोगेषु क्रियः तो यहाँ पर पदच्छेद है गंधना वक्षेपण सेवन साहसिक्य प्रतियत्न कथनोपयोगेषु ये तो अकारांत पुमलिंग अकारांत पुमलिंग गंधनावक्षेपण सेवन साहसिक्य प्रतियत्न प्रकथन योग प्रकथनोप प्रकथनो योग प्रकथनोपयोग गलती यहाँ पर भी गलत दिया है यहाँ पर भी मिसप्रिंटिंग है कथनोपयोग प्रयोगेषु क्रियः तो अकारांत पुमलिंग गंधनावक्षेपण सेवन साहसिक्य प्रतियत्न प्रकथनोपयोग शब्द सप्तमी बहुवचन क्रियः अकारांत पुमलिंग क्रिय शब्द पंचमी एकवचन समास है गंधनम च अवक्षेपणम च सेवनम च साहसिक्यम च प्रतियत्नश्च प्रकथनम च प्रतियत्नश्च प्रकथनम च उपयोगश्च इति गंधनावक्षेपण सेवन साहसिक्य प्रतियत्न प्रकथनोपयोगाः तेषु गंधनावक्षेपण सेवन साहसिक्य प्रतियत्न प्रकथनोपयोगेशु, ये इतरेतर योग द्वंद्व समास हो गया। आपने पदम की अनुवृत्ति आ ही रही है। यहां पर गंधनम, गंधनम का अर्थ हुआ सूचनम, गंधनम का अर्थ हुआ सूचनम, और सूचन का अर्थ है चुगली करना, चुगली करना। गंधनम माने सूचनम, तो गंधनम सूचनम, सूचना माने सूचना, सूचनम का हो गया सूचना। तो क्या सूचना? चुगली इत्यादि के द्वारा किसी को सूचित करना, या हिंसा इत्यादि जो है अपकार से युक्त हिंसात्मक सूचना, वह हो गया गंधन सूचनम, गंधनम सूचनम, गंधनम हिंसनम, और हिंसा गंध गत्यो है ना जी, हिंसा गंधनम हिंसनम। तो यहां पर जो है गंधन का अर्थ हुआ सूचनम, चुगली करना, और अवक्षेपणम का है का अर्थ है भर्सनम, धमकाना, भर्सना करना, और सेवनम हो गया सेवा करना, साहसिक्यम हो गया जबरदस्ती करना, साहसिक्यम जबरदस्ती करना या साहसिक कार्य करना, और ऐसे ये प्रतियत्न प्रतिवान गुणों को बदलना। प्रतियत्न का अर्थ है विद्यमान गुणों को बदलना। गुणांतराधानम, प्रतियत्न का अर्थ है गुणांतराधानम, गुणांतर का आधान माने विद्यमान गुणों को बदलना, किसी गुण को भिन्न गुण में बदलना, आधान करना, किसी भी गुण को भिन्न गुण में रखना, ये हो गया आधान। प्रकथन जो है, प्रकथन करते जोर से कहना, बढ़ा चढ़ा करके कहना, तथा उपयोग जो है, उपयोग का मतलब होता है धर्म के लिए व्यय करना, धर्मार्थ व्यय करना, धर्मार्थो विनियोग, धर्म के लिए व्यय करना। तो एक बार फिर मैं बता रहा हूं, ये गंधनम का अर्थ है सूचनम, चुगली करना, ये हमने अर्थ बताया, और अपकार से युक्त हिंसात्मक सूचना, और अवक्षेपणम का अर्थ है भर्सनम, अवक्षेपणम का अर्थ है भर्सनम, और सेवनम का अर्थ है सेवा, साहसिकम का अर्थ साहसिकम कर्म, साहसिक कर्म, साहसिकम कर्म, साहसिक कर्म, और प्रतियत्न गुणांतराधानम। तो अर्थ हुआ कि गंधनम, अवक्षेपणम, सेवनम, साहसिक्यम, प्रतियत्नम या प्रतियत्न, प्रकथनम, उपयोग, उपयोग, इत्येतेषु अर्थेषु, उपयोग इति एषु अर्थेषु, इत्येतेषु अर्थेषु क्री धातु परः आत्मने पदं भवति। माने इन इन अर्थों में, गंधन अर्थ में, अवक्षेपण अर्थ में, सेवन अर्थ में, साहसिक अर्थ में, प्रतियत्न अर्थ में, प्रकथन अर्थ में, और उपयोग अर्थ में, धर्म कार्य विनियोग उपयोग अर्थ में, इन सभी अर्थों में क्री धातु से परे आत्मनिपद होता है। गम उत्कुरते उदाकुरुते गंधन अर्थ हो गया, उत्पूर्वक क्री धातु और उत और आंग पूर्वक क्री धातु। तो यहां पर उत्कुरते, तो उत्कुरते का जो अर्थ होगा, उत्कुरते अर्थ होगा कि चुगली करता है। उत्कुरते का अर्थ है चुगली करता है, या हिंसात्मक सूचना देता है। हिंसात्मक सूचना देता है, ये उत्कुरते का अर्थ हो गया। हिंसात्मक सूचना देता है, चुगली करता है, ऐसा व्यर्थ हो जाएगा। उदाकुरते कुरते यही चुगली करता है, हिंसात्मक सूचना देता है। और अवक्षेपण अर्थ में शेनो वर्तिकाम उदाकुरुते, शेनो वर्तिकाम उदाकुरुते, शेन जो पक्षी है, शेन जो पक्षी है, बाज जो पक्षी है, वो वर्तिकाम वर्तक को, बत्तख जो है उसकी भर्त्सना करता है, बत्तख की भर्त्सना करता है, बत्तख की भर्त्सना करता है, पता था, बत्तख को धमकाता है। अवक्षेपण अर्थ हो गया, अवक्षेपणम भर्त्सनम धमकाना। और क्या हो गया यार, इंडिया में गर्व हो रहा है। और उसके पश्चात आचार्यम उपकुरते, आचार्य की सेवा करता है शिष्य, आचार्यम उपकुरते शिष्य, आचार्य की सेवा करता है। साहसिक के अर्थ में परदारान प्रकुरुते, परदारान प्रकुरुते, पराई स्त्री पर जबरदस्ती करता है। साहसिक का मतलब हुआ जबरदस्ती करता है, पराई परदारान दूसरे की जो स्त्री है, दूसरे की जो स्त्री है उसके ऊपर जबरदस्ती करता है, दुस्साहस का कार्य करता है। तो ऐसे ही उदाहरण है प्रतियत्न, ए धोदकस्य उपस्कुरुते, कांडम गुडस्य उपस्कुरुते, अर्थ हो गया ए धोदकस्य उपस्कुरते। तो उपस्कुरते का मतलब कि गुणांतराधानम, माने उदक के जो उदक को बदलता है, उदक के गुण को बदलता है, क्या एध माने एधोदकस्य, एधा जो है ए ईंधन जो है, एधा ईंधन को कहते हैं, एधा उदकस्य, एधा जो है ईंधन जो है वह जल के गुणों को बदलता है, एधा जल के गुणों को बदलता है, ईंधन जो है जल के, किसी के गुण को प्रतियत्न हो गया गुण में बदलना, किसी दूसरे गुण को भिन्न गुण में बदलना, तो ये एधा जो है जल के गुणों को बदलता है, एधा कुछ होगा। ऐसे कांडम गुड़स उपस्कुरते, ये जो है कांड जो है गुड़ के गुण को बदलता है, गुड़ को बदलता है। तो कांड जो है यहाँ पर कांड कहते हैं, कांडम कहते हैं भिंडी को, भिंडी को जो लोग हम खाते हैं सब्जी बना करके, तो भिंडी का नाम है कांड। तो कांडम गुड़स उपस्कुरते, कांड जो है गुड़ जो है के गुण को बदलता है, अर्थात भिंडी का जो पौधा है उसको जब गुड़ बनाते हैं उस समय, यदि भिंडी के पौधे को गुड़ बनाते समय जब रस में डाल दिया जाता है तो गुड़ उससे साफ होता है। तो भिंडी के पौधे को, पौधे के द्वारा, भिंडी के द्वारा गुड़ को साफ किया जाता है, इसलिए यहाँ पर हो गया कांडम गुड़स्य उपस्कुरते। और प्रकथन अर्थ में है कि जनापवादान प्रकुरुते, तो प्रकुरुते जो अर्थ हुआ प्रकथन, जबरदस्ती जोर से कहना, प्रकथन माने पढ़ा चढ़ा करके कहना, जोर देकर कहना, ये अर्थ है। तो जनापवादान प्रकुरते, तो जनापवादान प्रकुरते का अर्थ हो जाएगा कि लोगों की जो है, जनापवादान लोगों के अपवादों को, लोगों के बुराइयों को, अपवाद करते हैं पर बुराई है, तो लोगों के जो अपवाद है, लोगों के जो बुराइयां है, उस बुराइयों को प्रकुरते अच्छी तरीके से जो है प्र मतलब बढ़ा चढ़ा कर कहता है, लोगों की बुराइयों को बढ़ा चढ़ा कर कहता है, लोगों के अपवादों को बढ़ा चढ़ा करके कहता है। ऐसे गाथा प्रकुरते, गाथा जो है वह उसको बढ़ा चढ़ा करके कहता है, अच्छी तरीके से कहता है, प्र अच्छी तरीके से कहता है, ऐसा अर्थ हो गया, प्रकथन अर्थ हो गया। जनाप वादन प्रकुरते, प्रकथन का मतलब है प्रकर्षेन कथनम, प्रकर्ष रूप से अच्छी तरीके से कहना, अच्छी तरीके से कहना, जोर देकर कहना, वह जोर से कहना, ये प्रकथन। तो गाथा प्रकुरते माने गाथाओं को जोर से कहता है, जोर देकर कहता है गाथाओं को। तो या बढ़ा चढ़ा करके कहता, लोगों की बुराइयों को बढ़ा चढ़ा करके कहता है, गाथा प्रकुरते गाथा कथाओं को अच्छी तरह से कहता है। ऐसे शतम प्रकुरते उपयोग अर्थ में, सहस्रम प्रकुरते, 100 रुपया जो है धर्म कार्य में लगाता है, शतम प्रकुरुते का मतलब 100 रुपया धर्म कार्य में, धर्मार्थ व्यय करता है, धर्म कार्य में लगाता है। सहस्रम प्रकुरुते, सहस्र 1000 रुपया धर्मार्थ में व्यय करता है, तो ये इसका अर्थ हो गया। अब समय हो गया है तो यहीं पर मैं जो है पाठ बंद करता हूँ। और आप लोगों को शंका तो नहीं है? हाँ जी, अभी तो नहीं आज। चलिए आज 9 सूत्र हुआ, मंत्र पाठ करते हैं। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति। चलिए जी, नमस्ते। Yeah.